Να μιλήσουμε και να τα αποφασίσουμε τι θέλουμε κι οι δυο. Σε πνίγει τώρα ο καημός, μα ήταν παρεξήγηση. Χρειάζεται εξήγηση, θα αρχίσω πρώτη εγώ. Ακού, που σου φωνάζω, σ' αγαπώ. Τι άλλο πρέπει να σου πω, ανθρώπινα τα λάθη. Δικαιολογίες δεν θα βρω. Συγγνώμη, έσφαλα κι εγώ. Και ποιος δεν το έχει πάθει. Ακού, που σου φωνάζω, σ' αγαπώ. Τι άλλο πρέπει να σου πω, ανθρώπινα τα λάθη. Έλα να ξαναζήσουμε μαζί και μια αγάπη αυτή να δει. Να μοιραστούμε. Να πω πως κάπου έφτεξες και εσύ μαζί μου έπαιξες. Δεν ήτανε σωστό. Σε πνίγει τώρα ο καημός, μα ήταν παρεξήγηση. Χρειάζεται εξήγηση, θα αρχίσω πρώτη εγώ. Ακού, που σου φωνάζω, σ' αγαπώ. Τι άλλο πρέπει να σου πω, ανθρώπινα τα λάθη.